Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkudziesięciu działaczy ekologicznych zablokowało w Postołowie sprzęt, który miał wjechać do Puszczy Białowieskiej, żeby ścinać drzewa. Parlament Europejski sprzeciwił się proponowanemu przez Komisję ograniczeniu działań Unii w zakresie polityki spójności po 2020 roku. Ekspozycja zaskoczy niejednego wielbiciela twórczości Paula Cézanna. W Paryżu otwarto dziś wystawę jego dzieł. Kilkudziesięciu działaczy z Greenpeace i organizacji Dzika Polska zablokowało w Postołowie ciężki sprzęt, który miał wjechać do Puszczy Białowieskiej, by ścinać drzewa. Do ekologów z Polski dołączyli też działacze z Rumunii i Czech. Uczestnicy protestu przypięli się do dwóch maszyn. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace mówi, że cała Puszcza Białowieska powinna być objęta ochroną taką, jaką gwarantuje Park Narodowy. W tej chwili grozi nam Trybunał Europejski. Nasz rząd lekceważy wypowiedzi Komisji Europejskiej. To jest niesłychane, żeby w taki sposób traktować skarb, wjeżdżać z ciężkim sprzętem w okresie lęgowym ptaków w tak cenne i wrażliwe przyrodniczo tereny. Na miejscu była policja i Straż Leśna, która otoczyła aktywistów kordonem. Protest przebiegał spokojnie. Ekolodzy jednak go nie przerywają i zamierzają w Postołowie spędzić całą noc. Oczekują od Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych natychmiastowego wstrzymania wycinki, wycofania ciężkiego sprzętu z puszczańskich nadleśnictw, cofnięcia zakazu wstępu do lasu i rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy północnej dzielnicy Aten protestują przeciw rozszerzającej się tam przestępczości. Kolejny dzień trwają demonstracje po tym, jak kilka dni temu wystrzelony w powietrze pocisk zabił ucznia podczas uroczystości szkolnej. W dzielnicy Menidi grecka policja próbuje nie dopuścić demonstrantów do domów Romów, którzy są oskarżani o spowodowanie śmierci 11-latka. Jeden z Romów przyznał się do tego, że strzelał z broni palnej w chwili, gdy doszło do wypadku. Od kilku dni w Menidi dochodzi do zamieszek z użyciem koktajli Mołotowa. Mieszkańcy obwiniają policję o to, że nie kontroluje sytuacji, a grecki rząd o nieudolność i przymykanie oczu na przestępczość. Twierdzą zgodnie, że zamieszkany przez imigrantów i różne grupy etniczne rejon Aten już dawno zamienił się w getto, gdzie na porządku dziennym są walki gangów oraz handel narkotykami i bronią. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Parlament Europejski sprzeciwił się proponowanemu przez Komisję ograniczeniu działań Unii w zakresie polityki spójności po 2020 roku. Celem tej unijnej polityki jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów i obszarów wiejskich. Parlament zwrócił się do Komisji o przedstawienie wniosku ustawodawczego, który zapewni prowadzenie skutecznej polityki spójności po roku 2020. Nie zgodził się na żadne ograniczenia finansowe ujęte przez Komisję w Białej Księdze dotyczącej przyszłości Europy. Dotychczasowa polityka spójności, podkreślono w rezolucji, jest motorem wzrostu. Pozwoliła złagodzić skutki kryzysu gospodarczego, jednak dysproporcje regionalne i nierówności społeczne są nadal. Parlament proponuje zatem szereg rozwiązań w celu uproszczenia procedur na wszystkich szczeblach i lepszego dostosowania budżetu Unii do realnych potrzeb. Zdaniem posłów Sławomira Kłosowskiego z PiS i Jana Olbrychta z PO, rezolucja w znacznym stopniu odpowiada oczekiwaniom Polski. Problemem jest jednak to, że jak mówią, dotychczasowe fundusze na politykę spójności są zbyt słabo wykorzystywane. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. W Muzeum d'Orsay w Paryżu czynna jest od dziś wystawa dzieł Paula Cézanna. W komentarzach przewija się opinia, że ekspozycja może zaskoczyć niejednego wielbiciela i znawcę twórczości tego malarza. Paul Cézanne, uchodzący za prekursora postimpresjonizmu i kubizmu, pochodził z Prowansji i to właśnie z tamtejszymi pejzażami uwiecznionymi na płótnie kojarzy się wielbicielom sztuki. Zamykamy oczy, a pod powiekami pojawiają się motywy związane z Saint-Victoire, góry Świętej Wiktorii w pobliżu Aix-en-Provence. Dość powiedzieć, że ta imponująca góra nad polami lawendy pojawia się na 80 obrazach artysty. Tymczasem świątynię impresjonizmu, jak w kręgach krytyków nazywane jest mieszczące się w starym dworcu kolejowym Muzeum d'Orsay w Paryżu, pokazane są nie pejzaże, lecz portrety. To mniej znana część twórczości Paula Cézanna, a przecież namalował ich prawie 200, w tym 26 autoportretów, a wizerunku swojej żony 29. W tym na wystawie można podziwiać 3 hortensji w czerwonej sukni żony, która była również jego modelką. W Muzeum d'Orsay nie ma tak ulubionej przez artystę martwej natury. Są ludzie, kobiety, mężczyźni, ogrodnik w kapeluszu, studia psychologiczne, które wyszły nie spod stalówki pióra, lecz spod pędzla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. 82 metry i 40 centymetrów. To wynik Pawła Fajtka, najlepszy w tym sezonie na świecie, który dał mu wygraną w lekkoatletycznym meetingu w Turku. Polak posłał młot daleko i przy okazji ustanowił nowy rekord obiektu, na którym odbywały się zawody. Poprzedni utrzymywał się przez ponad 30 lat. W tych samych zawodach drugie miejsce zajął Wojciech Nowicki. Na podium w Finlandii stawali także Sofie Nui w biegu na 800 metrów i Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki, zajęli drugie miejsce, oraz Ewa Swoboda była trzecia na 100 metrów. W piłce nożnej dziś zmiany głównie na ławkach trenerskich. Nowego szkoleniowca mają w Rzymie. Eusebio Di Francesco został szkoleniowcem AS Romy. 47-latek grał niegdyś w barwach giallorossich, a jako trener prowadził drużynę Sassuolo. We Francji nowym trenerem Nantes został Claudio Ranieri, który w zeszłym roku doprowadził do mistrzostwa Anglii Leicester City. W naszej ekstraklasie jako szkoleniowiec dał się poznać prowadząc nie jeden klub Mariusz Rumak. Po Lechu Poznań, Zawiszy Bydgoszcz i Śląsku Wrocław teraz objął stery Termalik i Brookbet z Niecieczy. W Gdańsku zmian na ławce trenerskiej nie ma, w Lechii Piotr Nowak trzyma się mocno, co nie oznacza, że klub nie ma zmartwień. Dziś Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN ukarała Biało-Zielonych odjęciem 3 punktów w nadchodzącym sezonie oraz nałożyła karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych. Powody tego postępowania zdradza prezes gdańskiego klubu Adam Mandziara. To chodzi raczej o formalności w ogóle, co nie zostały nie do końca spełnione przez księgowość naszą. Jak za formalności się takie kary dostaje, no to bardzo przykro. Będziemy się na pewno odwoływać od tego i zobaczymy, jak to się skończy. Odwoływać się będzie, broniąc się przy tym rękami i nogami, także Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma problemy z hiszpańskim fiskusem. Prokuratura oskarża piłkarza Realu Madryt o możliwe oszustwa podatkowe na sumę blisko 15 milionów euro. Ronaldo nie przyznaje się do zarzutów. Kwaśne miny mają lechiści Ronaldo. Mały uśmiech pojawił się zapewne na twarzy Jerzego Janowicza. Polski tenisista pokonał 6-4, 3-6 i 6-3 Rosjanina Andrija Kuzniecowa i awansował do 1/8 finału turnieju na kortach trawiasty w Stuttgarcie. Kolejny rywal to Bułgar Grigor Dimitrov. Jutro w całym kraju chmury, a padać będzie nad morzem. Będzie od 19 stopni w Trójmieście do 21 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 7,5 minuty po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz, która audycję realizuje, Natalią Grzeszczyk, która czuwa nad przebiegiem audycji. I mam dzisiaj trochę nowości. Mam nową płytę, nową książkę, a zaczniemy już za chwilę od nowej piosenki. Piosenki, którą podesłał nam Grzegorz Turnał jako prezent dla Państwa przed pewnym świętem, które już niedługo. Ja jeszcze tylko przypomnę Państwu adres do nas, gdyby ktoś chciał napisać. powtorek@polskieradio.pl. Powtorek, bo to jest... Powtorek z rozrywki. Boże ciało boskie, ciało do mnie na wieś przy. Jechało mą samotnie odwiedzało, posiedziało, szczebiotało i na upał narzekało. Pięknie przy tym wyglądało, jak to ciało boskie ciało. A jak wstało się ujrzało, że na sobie mało miało, bo pod słońce przeświecało, bardzo śmiało przeświecało, ale zaraz o. Odjechało boskie ciało. W czas procesji to się działo, ale się nie oglądało. Ciało wzrok absorbowało. Boskie ciało. Wtem zagrzmiało i polało, więc się panu dziękowało, że choć to tak krótko trwało, nie tak mało ukazało boskie ciało w Boże ciało. W Boże ciało, boskie ciało do mnie na wieś przyjechało.

skacze do milionowych braw. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy? Czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy. Mężczyzno, odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym, mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy. Czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym, mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy? Czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Piosenka o pośpiechu, którą zaśpiewała Nula Stankiewicz, jest dowodem na to, proszę Państwa, że nie należy się spieszyć i że od czasu do czasu należy chodzić do bufetów. Na przykład do bufetu radiowego. Już tłumaczę, skąd to twierdzenie. Otóż ja dzisiaj lekkim popołudniem zszedłem sobie do naszego bufetu przy ulicy Myśliwieckiej 357 i tam spotkałem właśnie Nulę Stankiewicz w towarzystwie Janusza Strobla i podarowali mi tę płytę. Płyta nosi tytuł Wybrane, bo są to piosenki wybrane z takiego dwupłytowego albumu, który ukazał się jakiś czas temu. Na tym albumie zostały zarejestrowane piosenki z tekstami Jonasza Kofty i Jana Wołka i muzyką Janusza Strobla w wykonaniu Nuli Stankiewicz. I umówiliśmy się, że za jakiś czas pojawią się tutaj u nas późnym wieczorem w Trójce. Porozmawiamy sobie o tych piosenkach. Kilku z nich Państwo posłuchają. No i wtedy też, mam nadzieję, przyniosą Państwu kilka egzemplarzy tej płyty i my ją z przyjemnością rozdamy. Na razie tylko jako taki sygnał, że ta płyta Nula Stankiewicz Wybrane jest. Tę piosenkę o pośpiechu z tekstem Jonasza Kofty i muzyką Janusza Strobla Państwu zaprezentowałem. Niezwykła oprawa muzyczna, fantastyczni muzycy towarzyszą Nuli Stankiewicz w śpiewaniu tych piosenek. Janusz Strobel na gitarze klasycznej, Andrzej Jagodziński na fortepianie i akordeonie, Adam Cegielski na kontrabasie, Czesław Mały-Bartkowski na perkusji, Henryk Miśkiewicz saksofon altowy, Adam Lewandowski instrumenty perkusyjne. A propos niezwykłych zdarzeń muzycznych, od jakiegoś czasu towarzyszą nam, pojawiają się również w naszych trójkowych audycjach rozrywkowych piosenki warszawskiego kombo tanecznego. Ukazała się już druga płyta tej formacji przypominającej wielkie szlagiery uliczne, podwórkowe, ale nie tylko, takie, które powstawały na przykład w przedwojennych kabaretach, a potem wychodziły na ulicę, stawały się popularnymi pieśniami. Druga płyta, pomyślałem sobie, że to czas najwyższy, żeby zaprosić do naszego studia kogoś, kto stworzył warszawskie kombo taneczne i może o tym przedsięwzięciu coś opowiedzieć. No i oczywiście okazja, żeby posłuchać piosenek z drugiej płyty tej formacji. No to za chwilę gość pojawi się w naszym studiu, a piosenka pojawi się już teraz. Jeżeli by mnie ktoś zapytał, czego pragnę dziś, co naprawdę mnie porywa tak, do forsy tylko sięga moja najtajniejsza myśl, do forsy, której tak nam wszystkim brak. Bo grunt na świecie to eciepecie, na eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo eciepecie to anioł stróż. Aleje ujazdowskie słyszą z tych tysięcy par, co pośród drzewek pragną rozkoszy rywać. Wygodniej byłoby w mieszkaniu ten przeżywać czar, by mieszkać to odstępne trzeba dać. Bo grunt na świecie to eciepecie, na eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo eciepecie to anioł stróż. Na świecie to eciepecie, za eciepecie tylko całą parą leć. Gdy zdobędziecie to eciepecie, za eciepecie cud rozkoszy można mieć. A więc gdy wiecie, że eciepecie uwielbia cały świat od najdawniejszych lat, nie szukaj burz, nie zrywaj róż, na wszystko jest recepta już, bo eciepecie to anioł stróż. Ja zacznę naszą rozmowę może trochę nietypowo, bo od zdjęcia, a o zdjęciach w radiu trochę trudno się rozmawia, a może najpierw przedstawię naszego gościa. Jan Młynarski jest naszym gościem. Dzień dobry. Założyciel, lider warszawskiego kombo tanecznego. I to jest to zdjęcie na płycie, o której chciałbym dzisiaj rozmawiać. Warszawskie kombo taneczne. Interesuje mnie ten instrument, który pan trzyma w ręku. Jakiś czas temu był u nas Bartosz Janiszewski, autor biografii Stanisława Grzesiuka, i on opowiadał, że pan grywa na tym oryginalnym instrumencie Stanisława Grzesiuka. Czy to jest ten? Nie, to nie jest ten. Instrument na zdjęciu, no to jest ten instrument, który zresztą mam dzisiaj w studiu ze sobą. On brzmi tak. Mhm. Może coś na nim zaraz zagram. To jest banjola, czyli połączenie mandoliny i banjo, inaczej mandolina z membraną, taką jak, żeby była głośniejsza po prostu. No i to przyjęło się z dawien dawna, że to jest jeden z takich miejskich instrumentów, nie tylko w Polsce, w różnych krajach, głównie w Stanach Zjednoczonych. Używany przez ulicznych muzyków z racji właśnie swojej głośności, a z drugiej strony przez to, że mandolina do czasów wyparcia przez gitarę, tradycyjną gitarę hiszpańską, była po prostu instrumentem bardzo popularnym. Wszystkie szkoły miały swoje orkiestry mandolinowe i tak dalej. Więc to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o instrument Stanisława Grzesiuka, to rzeczywiście przez lata moim marzeniem było w ogóle go zobaczyć na żywo, no bo wiadomo, kto wie, ten wie, że ten instrument ma wielką historię. Udało mi się nawiązać kontakt z rodziną Stanisława Grzesiuka i koniec końców jakiś czas temu mogłem wziąć do ręki, zagrać. Nagrałem nawet piosenkę, jest w internecie, Czarna Mańka, na tym instrumencie, na rocznicę kolejną śmierci Grzesiuka. No więc akurat nie używam, nie jestem właścicielem tego instrumentu. Natomiast no, to jest duża rzecz, bo to jest jedyny w swoim rodzaju instrument zrobiony w obozie koncentracyjnym i tak dalej. No. Historia opisana jest w biografii Stanisława Grzesiuka, Król życia. Jeszcze raz Państwu tę książkę polecamy. Świetna książka. Polecamy i pozdrawiamy Bartka, bo świetną robotę zrobił. No a wracając do tego instrumentu, który Pan ma dzisiaj ze sobą w studiu, to jak rozumiem, Pan wykształcony muzyk, ale nie wykształcony w tym instrumencie. Kiedy Pan chwycił pierwszy raz taki instrument? Kiedy Pan wziął do ręki pierwszy raz taki instrument i dlaczego? No właśnie dlatego, żeby móc sobie śpiewać piosenki różne, przeróżne, tradycyjne, które znałam od dziecka. Kilka lat temu dobrych. To znaczy wcześniej miałem w ręku mandolinę. Wcześniej też trochę grałem na gitarze i nawet jako dzieciak pobierałem jakieś lekcje takie osiedlowe, lokalne u Arkadiusza Sęka, którego pozdrawiam serdecznie. No i cóż, właśnie po to, żeby to było użytkowe, żeby móc sobie pograć, bo taka żeby móc nie włączać nagrania, tylko sobie zaśpiewać i zagrać. Ale kształcił się pan w zupełnie innym rytmie? Nie, kształciłem się na perkusji, na fortepianie. I raczej muzyka innego typu pana interesowała? No mnie interesowała zawsze każda muzyka w zasadzie. Muzyka mnie, muzyka to jest muzyka po prostu. Więc to jest moja taka, ta cała tradycja powiedzmy warszawska. To jest moja, można powiedzieć, to jest na pewno moje hobby. To jest na pewno moja jakaś taka miłość. I to jest też to, z czego wyrastam w dużej mierze. A ponieważ poczułem taką ciągotę i nie powiem, że dlatego, że jestem muzykiem, to po prostu postanowiłem to robić, traktować to jako segment mojego zawodu. Tylko po prostu znałem piosenki od dziecka, przeróżne, nie tylko grzesiukowe wykonania. I wydawało mi się naturalne to, że po prostu chwycę za ten instrument. To jest dosyć na takim poziomie piosenkowym, dosyć łatwa, nie jest to taki trudny instrument, dosyć łatwa rzecz, więc... A dodajmy jeszcze, że to słowo taneczne w nazwie waszego zespołu to nie jest po prostu przypadkowo, tylko wy gracie do tańca, tak, prawda? Ta nazwa była później niż zespół. Po prostu chodziło o to, żeby... No oczywiście jest to też inspirowane w dużej mierze starymi zespołami, przedwojennymi głównie, które miały tam bardzo często w nazwie dancing, jazz band albo orkiestra taneczna i tak dalej, i tak dalej. No bo chodziło o to, żeby... I to też jest taka muzyka, żeby muzyka była, żeby pełniła tę rolę taką użytkową po prostu, czyli wzruszać, cieszyć i przygrywać do tańca. No i my też gramy do tańca. W jakichś warszawskich lokalach, tak? Można w całej Polsce. Miałem trochę Pietra przed pierwszym wyjazdem poza Warszawę. No ale okazało się, pamiętam, pierwszy koncert w Częstochowie graliśmy z piosenkami w kraciastych czapkach i tak dalej. No ale okazało się, że ludzie znają w całej Polsce te piosenki i nie odnoszą się jakoś tak, z jakąś takim, nie wiem, antagonizmem czy... Więc okazuje się, że ludzie, bo już graliśmy chyba w całej Polsce, w większych oczywiście jakichś tam miejscach, bardzo mi się marzy, żeby zagrać w ogóle jeszcze bardziej w całej Polsce. Może to się stanie. Znaczy to się dzieje tak naprawdę. Okazuje się, że ludzie mają te płyty po prostu i znają. Maniusiu, joj, Maniusiu, ach, pasujesz do mnie, że aż strach jak masło do chleba, jak gwiazdka do nieba. Maniusiu, cyk, Maniusiu, hop, Maniusiu, będę fajny chłop, więc daj szybko dziuba i lubo moją bądź, nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten bas żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka, może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, niech mnie ścisną drzwi, królewski dom urządzę ci na obiad banany, a w kuchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz z króliku flisa? U mnie masz i strój się dziewojo i lubo moją bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Kto by tam uwierzył wam? Każdy chłop to taki sam. Niby jedną lubi, a na drugą zerka. Mnie nie weźmie na ten bat żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie. To najszczersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szperka. Może z inną uda się, ze mną nie. My teraz porozmawiajmy o waszej drugiej płycie, która pojawiła się jakiś czas temu. Dancing Salon Ulica. Tak. To jest, rozumiem, taki zbiór, ciąg dalszy tego, co się na pierwszej płycie wydarzyło. Po prostu było tak dużo tych piosenek, że trzeba było to rozbić na dwie płyty? Tak, tak. Jest jeszcze z 900. 900 piosenek? Jest jeszcze z 900 do zrobienia. Więc można tych płyt... Myślę, że mam całkiem fajną posadkę do końca życia. A skąd te piosenki? Bo wiem, że tak, część została nagrana. No są nagrania Stanisława Grzesiuka na przykład. Część, jak pan wspomina, zna pan z dzieciństwa, ale domyślam się, że cały czas gdzieś jakieś nowe się znajdują. Skąd docierają te piosenki? To są jakieś domowe archiwa? Jakieś zapisy nutowe się zdarzają? Czy ktoś wam śpiewa? Jeżeli chodzi o Combo, to jest zespół podwórkowy, ja go tak traktuję. Poszukuję oczywiście piosenek, natomiast trzeba tutaj oczywiście od razu powiedzieć, że duża praca została zrobiona w Polskim Radio, polegająca na scyfryzowaniu tych płyt, które przetrwały, albo tych nagrań, w związku z czym tego jest dużo. Indeks wytwórni Syrena Rekord to jest kilkaset piosenek i one są wszystkie na płytach CD. Jest kilka osób w Polsce. W Archiwum Polskiego Radia, tak? Do kupienia w sklepie. A, w sklepach są tak, takie. Tak, tak, tak. Takie pakiety całe po prostu. Jest oczywiście człowiek, który gdzieś go nie wspomnieć, jak nie tu właśnie, na Myśliwieckiej, czyli pan Jan Zagozda. Słynny inżynier, który poświęcił całe życie zbieraniu tych starych nagrań. Tak, i miałem okazję go poznać parę lat temu, więc on też jest kopalnią wiedzy. Jeżeli chodzi o takie grzebanie w nutach, czy taką archeologię piosenkową, myślę, że przy Combo na razie się w to nie bawię, dlatego że jest zbyt dużo piosenek, które ludzie znają, które my znamy. My mamy moim głównym celem przy warszawskim Combo, jak tworzyłem ten zespół, było to, żeby osiągnąć skład, który myśli tak samo jak ja i żeby nie być ograniczonym żadnymi papierami. Ani brakami, lukami w pamięci. Po prostu, żeby to funkcjonowało na zasadzie takiego folklorystycznego, chociaż nie lubię tego słowa, zespołu. Czyli po prostu rzucam tytuł i gramy piosenkę. I doszło do tego. I to jest. Mamy teraz 50 piosenek około w naszym repertuarze i w zależności od tego, jaki jest nastrój, bez żadnej tam tak zwanej setlisty, po prostu gramy piosenki i tyle. A zdarza wam się na przykład, że ktoś podczas jakiegoś waszego występu, na przykład takiego grania do tańca, podchodzi i mówi, panowie, to nie było tak, tam są inne słowa, albo inaczej to gracie, bo to podejrzewam, że może w paru wersjach każda piosenka istnieć. Oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, no przeróżne się zdarzają sytuacje, jak się gra dla ludzi, ja chcę grać zawsze blisko ludzi, jak gramy tak zwany dancing na dechach, też udało mi się doprowadzić do takiej sytuacji z kilkoma osobami w Warszawie, które rozumieją to podobnie. Takie zabawy taneczne czasami są organizowane i mi bardzo zależy na tym, żeby to nie było, jak to się mówi, spacerkiem po szufladzie, czyli żeby to nie było muzeum, tylko żeby to żyło, tak? Dlatego też my nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, tylko gramy to w sposób klasyczny, ale nie przebieramy się specjalnie i tak dalej. No to żyje. Dlatego też, jeszcze jedna dygresja, chodzimy czasami ze 2-3 razy w roku, jak jest czas, na podwórka. Głównie Praga, bo Praga jest... Tam się łatwiej gra po prostu. Oczywiście, że się zdarza. W ogóle kontakt z ludźmi. No ludzie, po pierwsze, bardzo emocjonalnie do tego podchodzą, ponieważ słyszą często pierwszy raz od lat na żywo materiał, nie wiem, taką piosenkę jak Czarnoksiężnik, czy Kwiat paproci, czy Chryzantemy złociste. No, ostatni raz mówi, słyszałem to w 50-tych latach, no, z płyty, jak mi tata puścił, albo przyniósł nową płytę do domu, albo jeszcze 6-7 lat temu, bo teraz już tych ludzi niestety prawie nie ma. Pamiętam, że na 1 sierpnia graliśmy na ulicy cały dzień i piosenki warszawskie i powstańcze. Podszedł pan z medalami powstaniec i powiedział, że widział taką samą, no płakał, podał rękę i powiedział, że widział taki sam zespół w ostatnich dniach lipca, takich chłopaków jak my grający na ulicy. No więc to są miłe momenty, no. Też, które nadają trochę też temu sens po prostu, no, albo odpowiadają na pytanie dlaczego. Dam ci kwiat paproci, zerwany w Boże, o nocnej porze. On jak słońce życie twe ozłoci, wyciągnij ręce po szczęścia kwiat. Tak daleko szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat paproci to moje szczęście, to miłość ma. Daleko szukasz go co noc i co dnia, a szukając nie wiesz wcale kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat paproci to moje szczęście, to miłość ma. Jak państwo sobie poszukają w internecie, wrzucą sobie hasło warszawskie kombo taneczne, to tam można znaleźć różne ślady niezwykłych spotkań tego zespołu. Na przykład na mnie duże wrażenie zrobiło takie zdjęcie z waszej wizyty w warszawskim zoo, gdzie graliście przy willi Żabińskich. Tak, opisanej niedawno w książce, to znaczy książka powstała bardzo dawno temu, niedawno film na ten temat powstał. Zdarzają się dzięki temu, że ten zespół jest, zdarzają się takie niesamowite historie, takie spotkania. Między innymi właśnie to, że dyrekcja warszawskiego zoo, no, lubi nas bardzo. A i zwierzęta podejrzewam również. Zwierzęta nas kochają. Flamingi zastygają bez ruchu w Bajorku, tam obok. Willa Żabińskich, dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest niesamowite miejsce. Nazywana przez państwa Żabińskich dom pod zwariowaną gwiazdą. Dom, w którym ocaliło życie za sprawą państwa Żabińskich, czyli dyrektorstwa zoo, mnóstwo ludzi, uciekinierów z getta warszawskiego. Też historię warto przeczytać i warto... Wspaniała historia, niesamowite miejsce. W tym miejscu cały czas ta willa jest niesamowita po prostu. I tam czasami gramy. Zaczęło się od tego, że reżyserka młodego pokolenia teatralna Agnieszka Wąsikowska zrobiła na zamówienie spektakl na podstawie właśnie spektakl o rodzinie Żabińskich, który się odbywał w willi Żabińskich, w tych samych pokojach, przy tym samym fortepianie, na którym grała pani Żabińska. I to jest właśnie historia okupacyjno-powstańczo, tuż powojenna. Pamiętam, że to było niesamowite wrażenie. Okraszaliśmy ten spektakl piosenkami, to były tylko 4 spektakle i od tamtej pory tam bywam czasami. No tych miejsc jest oczywiście więcej i kooperacji przeróżnych dzięki temu zespołowi. No. Ja jeszcze wrócę do tego instrumentu, który leży przed nami na stole w naszym studiu. Zna pan jego historię? A jest pan pierwszym właścicielem tego instrumentu? Nie, to jest instrument z 20 lat. Nie jest to instrument ten główny, na którym gram, bo ten główny, na którym gram jest również z 20 lat, ale to jest taka samoruba. Doszliśmy do tego, że zrobiona we Francji. No ten jest trochę bardziej elegancki. Ja go odrestaurowałem. Ma skórzany naciąg. Bardzo ładnie brzmi, mogę coś zagrać. O właśnie, o to nie wiem, coś krótkiego, długiego. Mogę zagrać, może wszyscy znają. Ja czekam pod bramą, wyjdź uwielbiana damo. Patrz, moknę pod oknem i na grzebieniu gram. Z mankietem, z bukietem, szyk działa na kobietę. Z fasonem w twą stronę, a melciulu bagram. Człowiek to jest jak gołąbek, chce gołąbkę mieć. Co wniesie w gniazdko to książeczkę PKO. Wstaw se luba złoty ząbek, mnie garnitur kup. 3 niedziele już wesele ślub. Aniele, ja czekam pod bramą, a ty pogadaj z mamą, miłości reklamą, będziemy ja i ty. Bardzo dziękuję. Na przykład. Na żywo właśnie, specjalnie. Co chciałem powiedzieć, że taki mały instrument daje możliwość wzięcia go w każdej chwili do rąk i zagrania piosenki po prostu. Z perkusją ma pan trochę gorzej. Tak, i nie? To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Jako dorosły człowiek bardzo żałuję, że nie uczyłem się na czymś mniejszym. No, to znana panu Maria. Tata mi też mówił, że jak kiedyś tam powiedziałem, że jest wszystko fajnie, tylko że ciężko po prostu. Mhm. Że trzeba mieć samochód i najlepiej w trasie jakiegoś pomagiera. On powiedział, no to trzeba było się uczyć na trudnym. Znana panu Maria Czubaszek Wojciechowi Karolakowi przez lata wypominała to, że zamiast na jakichś organach Hammonda mógł się jak Tomasz Stańko nauczyć na trąbce i byłoby łatwiej, prawda? No ale wątek pana taty się teraz pojawił i ja chciałbym jeszcze ten wątek poruszyć. A nie korci pana, żeby te takie warszawskie piosenki napisane przez tatę wprowadzić do repertuaru? A może macie je? No bo przecież tata pisał z Tadeuszem Suchockim takie piosenki dla Jaremy Stępowskiego na przykład. Oczywiście, tak. To jest w ogóle ojciec był bardzo blisko tej no znał się na tym bardzo dobrze. I nie powiem, że to dzięki niemu, ale pamiętam doskonale te wątki. Ojciec przecież jako dzieciak, jak przyjechał z Komorowa, jak babcia dostała mieszkanie w Warszawie na Lwowskiej, to dużo czasu spędzał w tej zburzonej Warszawie. Mhm. I bardzo szybko się nauczył z nimi rozmawiać i później jako już student jeździł na Bazar Różyckiego, opowiadał o tym bardzo często, no bo tam było ciekawie, tam było kolorowo. No i te ślady się potem odnajdowały. Muszę powiedzieć, że nagraliśmy jedną piosenkę pod tytułem Bomba w górę, którą śpiewał Jarema Stępowski kiedyś, na zamówienie oczywiście toru Służewiec, ponieważ gramy tam czasami, jak jest jakaś ważna gonitwa. Natomiast to jest chyba tyle. To jest dobre pytanie, trudne pytanie, bo tak naprawdę Combo to jest już w tym momencie dosyć dobry zespół, dobrze brzmiący i ciekawy. Sporo osób by chciało, żebyśmy z nimi grali, bo mają 90% wtedy roboty zrobione już. Tu jest trochę też tak, że ja nie znam odpowiedzi teraz na to pytanie. No ale nie wiem. Być może kiedyś dojrzeję do tego, natomiast ja bardziej jestem oddany jednak piosenkom, może ujmijmy to w ten sposób, tworzonym przez artystów pokolenie wcześniej, przed ojcem i jeszcze wcześniej. Ale niech pan zwróci uwagę, jak na przykład nabiera aktualności taka piosenka jak Taksówkarz Warszawski. No nie, tych piosenek jest mnóstwo, wiadomo. To jest wszystko, tylko że moje połączenie jest zbyt silne z autorem. Ja wiem. To znaczy, ja tutaj gra kombo, a tu za chwilę będzie grał syn piosenki ojca znowu. Mhm. Ja mam zespół, gramy piosenki taty. Młynarski Place Młynarski. Tak, z Gabrielą Kulką i to jest w ogóle zupełnie inna historia. No i jeszcze pewnie będzie okazja, żeby o tych innych historiach porozmawiać, a dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie u nas. Państwu jeszcze raz przypominam, warszawskie kombo taneczne. Druga płyta jest Dancing Salon Ulica i z tej drugiej płyty słuchamy dzisiaj piosenek. Jeszcze jedną z nich teraz Państwu proponuję. Jan Młynarski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wódeczki nigdy nie chciał pić, zamierzał w abstynencji żyć i o miłości ciągle śnił, by jakaś piękna dama usta dała, całowała. Lecz każda z tych uroczych dam odrzekła mu: innego znam, bo taki franc, co nie wypije, niepotrzebnie żyje i takiego tu nie trzeba nam. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Bo bez wypicia dziś nie ma życia, gdy każdy zmartwień pod dostatkiem ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Każdy zrozumie, gdy chce, to umie, gdy odrobinkę życia w sobie ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Czem prędzej szynapsa dajcie mi, tak krzyknął Franc nasz wściekły zły. A gdy skosztował jeden łyk, wnet kazał wciąż dolewać pił noc całą ze swą małą, a ona tuli się już doń i pieści czule jego dłoń i mówi: lubię cię kochany, lubię gdyś pijany, teraz tylko z tobą pragnę być. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Bo bez wypicia dziś nie ma życia, gdy każdy zmartwień pod dostatkiem ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Każdy zrozumie, gdy chce, to umie, gdy odrobinkę życia w sobie ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Bo bez wypicia dziś nie ma życia, gdy każdy zmartwień pod dostatkiem ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. Każdy zrozumie, gdy chce, to umie, gdy odrobinkę życia w sobie ma. Najpierw wódeczka, potem usteczka, a potem małe ti-du-ti-du-da. No i już na przykład jutro o 20.30 na bulwarach wiślanych zagra warszawskie kombo taneczne, a potem potańcówka na Mokotowskich Szarych Domach. W niedzielę 18 wystąpią w Kielcach. Proszę szukać warszawskiego kombo, tańczyć przy ich piosenkach i słuchać tych piosenek. Mówiłem jeszcze, że dotarła do mnie nowa książka. Nie zdążyłem przeczytać, bo dotarła dzisiaj. Maria Czubaszek i Wojciech Karolak. To jest książka, rozmowa Krystyny Pytlakowskiej pod tytułem Małżeństwo doskonałe. O małżeństwie Maria Czubaszek i Wojciech Karolak. Tylko przerzuciłem mnóstwo zdjęć, parę ciekawych wypowiedzi już zdążyłem przeczytać. Jak będę wiedział więcej, to Państwu oczywiście więcej powiem. A dzisiaj, jak zwykle, przedstawiamy Państwu kolejne słuchowisko napisane przez Marię Czubaszek. To Nowe przygody Holmesa, odcinek pod tytułem Konie czekają. Występują Anita Dymszówna, Jan Matyjaszkiewicz i Kazimierz Rudzki, a już całkiem na dobranoc zaśpiewa Państwu Janusz Grzybacz. Bardzo dziękuję. Artur Andrus, dobrej nocy. Na Boga, Holmesie! Ile razy mam ci powtarzać, że twoje hobby to gra na skrzypca? No więc dlatego gram. Ale to nie są skrzypce, tylko perkusja. Co? A, to diabła. Bez okularów. Zawsze ją mylę ze skrzypcami. Obawiam się, że już na niczym teraz nie pogram. Chyba jak zawsze masz rację, niestety. Sherlock Holmes? Nie, doktor... Ewa, wiem. Czy pański przyjaciel... Oto i on, madam. Sherlock Holmes do pani usług. Czym mogę służyć? Przed chwilą zamordowałam człowieka. Na Boga, dlaczego? Gdybym tego nie zrobiła, on by mnie zabił. Ja nie chciałam, naprawdę. Chciałam mu tylko wyrwać rewolwer. Celował do mnie. Nie wiem, jak to się stało. Nagle padł strzał. W czasie tej szamotaniny. Czyli działała pani w obronie własnej, tak? Tak. Charlie chciał mnie zastrzelić. I zastrzeliłby, jak Suzy. Ona też panią zastrzeliła? Tak. To znaczy, Charlie zastrzelił też Suzy rok temu. Byłam przy tym. Suzy to jego żona. Nie chciała dać mu rozwodu. Dlaczego? Mówiła, że go kocha. A on? Charlie zakochał się we mnie. Na Boga, Bo pani jest bardzo piękna, przyjacielu. Rozumiem, mąż zakochuje się, żona nie chce mu dać rozwodu, on zabija ją. Tak, upozorował samobójstwo. Nie miałam serca go zdradzić. Wydawało mi się, że go kocham, no ale szybko przekonałam się, jaki on jest, to znaczy jaki był naprawdę. Chciałam odejść, nie pozwolił mi. Groził, że jeśli go zostawię, zrobi coś sobie. Dzisiaj nie wytrzymałam. Zagroziłam, że powiem, że zabił Suzy. Wtedy wyjął rewolwer. No Boga, dlaczego? Niewykluczone dlatego, że chciał panią zastrzelić. Tak. Powiedział, że niczego już nie powiem, że mnie zabije. Resztę znacie już. To straszne. Jeśli pójdę do więzienia... Proszę się nie obawiać, miss... Przepraszam, nazywam się Linda Gabby. No więc proszę się nie obawiać, miss Gabby. Jeśli Sherlock zajmie się pani sprawą, może pani być pewna, żywą czy martwą, ale wyciągnie panią z tego. Czy zawiadomiła pani policję? Nie. Przecież od razu by mnie zaaresztowali. A ja nie pójdę do więzienia. Wolałabym umrzeć. Być może uda się tego uniknąć. Musimy udowodnić, że działała pani w obronie własnej. Czy są jacyś świadkowie tej sceny? Nie, byliśmy tylko we dwoje. Charlie i ja. O, to komplikuje sprawę. A nagrała pani waszą rozmowę na magnetofon? Nie. Na Boga, dlaczego? Mielibyśmy teraz znakomity dowód na to, że pani grozi. No tak, ale ja nie przypuszczałam, że dojdzie do tego. Szkoda. A przynajmniej nie ukryła gdzieś pani jakiejś kamery filmowej albo choćby aparatu fotograficznego samozwyzwalaczy? Nie. Na Boga! No bo nie przyszło pani do głowy, że tak się stanie. Trudno, nie takie sprawy wygrywałem, niestety. Zostaje nam jedna szansa. Jeśli nie możemy udowodnić, że działała pani we własnej obronie, musimy udowodnić, że... On działał we własnej. Watsonie, jesteś, najmocniej cię przepraszam, idiotą. Dlaczego? Bo nikt we własnej obronie nie strzela do siebie. To co będzie? Wystarczy nam tylko udowodnić, że pani nie strzeliła. Ale skoro on też nie strzelił, to kto? Nikt. Aha. Nie rozumiem. Jeżeli ktoś został zastrzelony, on sam się nie zastrzelił, to ktoś inny musiał strzelić. Tak. Dlatego musimy udowodnić, że nikt nie został zastrzelony. Wtedy nie będzie żadnej sprawy. Holmesie, jesteś genialny. Ja wiem. Nie, ale ja nie wiem, czy to się uda, bo bo Charlie został jednak zastrzelony. No, zrobiłam to niechcące, ale zrobiłam. Ma pani na to świadków? Na to, że zastrzeliłam Charlie'ego? Nie, nie, nie. Mówiłam, że byliśmy tylko we dwoje. Czyli jedyny świadek, Charlie, nie żyje. Jego zeznania nie mogą więc pani obciążyć. Tak, ale jego ciało... Ile ważył? Około 70 kilogramów. To spore obciążenie jak na kobietę. No, ciała trzeba się pozbyć. Znam cudowną dietę. W tydzień traci się 5 kilogramów. Jeżeli więc Charlie waży około 70 kilo, to za 12 tygodni straci całą wagę. Ale czy tę dietę można przeprowadzać również po śmierci? O, myślę, że tak. Teoretycznie powinna nawet szybciej działać, bo człowiek, który chce się odchudzić, utrzymując się jednocześnie przy życiu, musi jednakowoż coś jeść. Tak, natomiast tak. Skoro już nie żyje, nie potrzebuje nawet tego minimum. Tak, ale nim upłynie 12 tygodni, żeby Charlie stracił całą wagę, Miss Gabby będzie już aresztowana. Nie! Wolałabym umrzeć, niż pójść do więzienia. To jest ostateczność, madam. Mam nadzieję zapobiec aresztowaniu pani, nie pozbawiając jej życia. Oh. Życie zawsze jeszcze może się przydać. A po śmierci traci wartość, niestety. A ja wiem. Ale żeby nie wiem co, nie pójdę do więzienia. Nie, nie, nie pójdę. Tak, to jest pani nieodwołalna decyzja? Tak. No, w takim razie dedukuję. Jest tylko jedno wyjście, ale za to niezawodne. Poczekajcie tu na mnie. Holmesie, ty chcesz wyjść? Wyjść na chwilę. Na Boga, dlaczego? Żeby zrobić to, co każdy dżentelmen zrobiłby na moim miejscu. Zaraz wracam. Ale na pewno nie pójdę do więzienia. Na pewno, madam. Jakem Holmes nie dopuszczę do tego, Watsonie, moje kalosze, baki i skrzypce. Jak pan myśli, co on zrobi? Wszystko, żeby pani nie poszła do więzienia. No, a jeśli już w tej chwili w domu jest policja i znalazła Charlie'ego? Sprawa okazała się prostsza niż przypuszczałem. To znaczy? To znaczy, że nie pójdzie pani do więzienia, Miss Gabby. A nie mówiłem, że Holmes jest genialny. Wspominał pan chyba, ale jak pan to zrobił? Genialnie. Podszedłem do najbliższego postoju dorożek. Wsiadłem, podjechałem pod dom i kazałem woźnicy zaczekać. I co? I czeka. Na kogo? Na panią. Przyrzekłem przecież, że nie pójdzie pani do więzienia. Pojedzie tam pani jak prawdziwa dama. Konie czekają, madam. Bardzo jest niedobra. Uch, jak kobra jest niedobra. Jest niedobra. Lecz czy to jest ach jej nasz działa jak maszyna, jak maszyna. Człowiek jest ach taki też, jeży się jako ten jeż, a człowiek jest ach taki też, jeży się jako ten jeż. Każda baba jest niedobra, jako pierwsza lepsza kobra. Jako kobra. Tak, tak, tak, lecz ona o tem wie, wie, wie, co za świństwo, fuj, ach, fe, fe, fe, Świństwo fuj, ach fe. Człowiek jest, ach taki też. Jeży się jako ten jeż. A człowiek jest, ach taki też. Jeszy się jako ten jeż. Jako ten jeż.